أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال كسود واذا برنامج كديرة جمعها او تمعوال بهضهن او كلاعتك دقيستان ورباهن تإسلاميق اه الفرقان اهلا ببرنامج كوحن كسو قادرنا موضوع مهمة هادو الله اود له دونا تضبات كان وحن برنامج كو ايجي دونا وحدو لدى فدرالك اهكو كلفي ان اي اعلامسو إن أي دقالكي أي يدعي عيدا مداش شايها مدادسو وذين أي روغيسو مد أي أديك سنيسو جفوين صومالي وحا برنامج كنقلاقب قليا قاركم إذا وحا قارتكا صوماليات ونبادون محمد أحمد قوليد أفاينكا قولها داقنكا إي ولاية بنادر نبادون حاجي عبد الرحمن حيري نبادون كباش حواد له إي ولاية هيران نبادون أحمد عبدي عثمان غوليس او اسنك ميدا وحقارات كغوبال كهيران ايو نبادون حسن آدن قوري او كميدا وحقارات كولاية دا مدوك و مركلا ايو برنامج كا دي رد جمعها ايوها المسلمون ايوها المسلمون ايوها المسلمون ايوها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون طال ليل الانيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة وحقك مركلا دقيستيال وحنو هو ذي ذكالين هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدهور دعباتكم مقاشين برنامج كمان توحنو كو ايجينا دولة الفدرالكا او شاكتاي ان اي هاديك سنيسو جفوين كدب مددار او اي اسو دقال لميين يغا يعيد مضا ششايها وحنا نتيجة هان اي كقاري واين دقالكا اي كل جيران حركضا مجاهدين تا الشباب هدبا انتانا لفقورك اوغوذا قلين محمد علي آدم ايا انو سوكوبا يوار بحين سوير كبحين ايسا حالد جرتا ايو روقا دولة فدرالكا مدحوينها دولة فدرالكا او لدورتيشان يطبن كي بشي مي اي سند كان ها تن او مدحيلات كي سوسي دافا يبشي افراد ايا لكو سدي علاسي بادنو اسوغو جركو سياسي اهي كو امني culaysyo siyaasi ah oo uga imaanaya siyaasiyiin badan oo xildoon ah iyo garabkii uu watay farmaajo ayaa xaaladiisa si murjiyay xilli ay u dheerayeen dagaalada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kala soo horjeeda maamulkiisa iyo ciidamada shisheeye Hassan oo sidoo kale haysto ogeysiis ah in ciidamada shisheeye ee magacooda loo bedelay ATMIS ay waddanka isaga baxayaan muddo 2 sano ah kadib ayaa sida ay falanqeeyayaashu sheegayaan xal u arkay inuu dagaalka soo galiyo jufooyin gaar ah ololahan ayaa waxaa aad u buunbuuninaya warbaahinta inteeda badan say ku qaateen ba shirkii ugu horeeyay ee ay yeeshaan gudiga amniga qaranka ee dawladda federaalka ayaa lagu sheegay inay go'aansadeen inay arbuushad ku sameeyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaba uu afkiisa ka sheegay Hussein Macallin oo ah la taliyaha dhanka amaanka ee Hassan Sheikh muddo 3 bilood ah waxay ciidamada dawladda federaalka kuwa Mareykanka iyo kooxa maleeshiya ah ku rafanayeen mataban ilaa buule burde iyagoo dagaal kala kulmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askarta dawladda federaalka ayaa dhibaatooyin ka geystay deegaanada qaar oo ay 10 daqiiqo joogeen sida deegaanka Shaw oo 18 km u jira Jalalaqsi halkaas oo ay ku gubeen isbitaal iyo cilbiyood ku yaala tuulo hoos tagta deegaanka ciidamada dawladda federaalka waxa dhanka wada ka taageeraya diyaaradaha Mareykanka kuwaas oo markii ay diyaaradda waayeen isaga cararay goobtii ay ku sugnayeen waxa jira warar soo baxay oo sheegaya in Mareykanka uu ballan uga baxay dawladda federaalka oo ahayd in hadii ay duqeyntiisu ay wax ku noqdaan rag ka tirsan mujaahidiinta uu ka aamuso sheegashaduna ay iyada qaadato laakiin waxa arbacadii la soo dhaafay laga warhelay Mareykanka oo si kabadbadin ah u sheeganaya duqeymo uu geystay arrintan waxa uu sabab ah baalaleeyahay dawladda federaalka iyo Maleeshiya beeled wada socday oo isku fahmi waayay cidda natiijada sheeganaysa waxay ahayd warbixintii Maxamed Cali Adam markana waxaan toos u galeynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaan soo dhaweynayaa si guud ahna waxgaradka marka xiga waxaan ku hormarayaa Nabadoon Cabdiraxmaan Xiri ee Nabadoon meelaha ay wax ka bilowday marka warbixinta laga yimaado dawladda federaalka waxa ka mid ahayd gobolka Hiiraan ee qaybta bariga dawladdu waxay sheegtay waxyaabo cusub oo dadku aanay warbaahinta ka maqli jirin oo ay ku eedeenayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab madama adigu aad tahay Nabadoonkii deegaankiina aad joogto bal waxaad naga warantaa sida ay wax ku bilowdeen bismillaah alxamdulillaah dawal fiican waaye anay intaa ka ogeyn barnaamijkan ka bilowday gobolka Hiiraan bari horta waxaa ku bilowday dhowr jeer oo aduu toddoba jeer inay taas maray toddoba dhacday inay taa mar mareynaya ayay nimanku waxay ka sameeyeen barnaamijkii dad diraan iyo xawa soo weeraran iyo xagga soo dhacan intaasoo dhan lagu baraarugsanaya dilgu baraarugsanyada waa shacabkii loo qaldamaa lanahay ay qaateen hantii bay qaateen gudaheedii bay qaateen beeraha xilmiga ragu degay ay weeradayeen ilaa todoba dhacdo ayaan ogaaday inta dhacday todoba dhacdo aan ogahay oo barnaamijyada ka horeysay mar aan laga hadlin kadibna waxaa dhacday barnaamijkana in gaala loo soo adeegsay Itoobiya iyo Mareykan lasoo adeegsay yiri annaga ay xoreynayna jafaradkii maxabsay baa ti loo tabay wax maxabsaynaya beedan loo sheegay hadda lafteeda la xitaamaatay wax la duwaysan jirin oo looga baxay oo sacabka inta dabka la saaray asoo ciiriida hon bisaan laga tegey nimankaana beenta ee maqad ka dhigayaan amay meelaha kasoo idaacada kasoo hadlayaan sideedaba toban xabo hadday sheegaan toban ere hadday sheegaan laba ama mid ka runa dagaalka kale kale bee waa wax lagu yaqaan waa dadku marka wax meelahaasan ognahay mafaad wataay waan ku soo laabanayaa sidoo kale aan soo geliyo Nabadoon Quuri oo jooga wilaayada Mudug Nabadoon maxaad raacinaysa halka bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa nabiyyina muhammadin wa calaa aalihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ilaa yawmiddiin idaacadda alfurqaanna waa maatayihiin aad baan uga mahadcelinayaa waa dhowahay intaa kadib anaga inta badan meelaha la leeyahay waxbaa ka jiro beenta ka sheegaya in xog badan ayaan ka ogahay dowladda islaamka ama xarakatu shabaab almujaahidiin mid aa rabtid baera dadka dhaqanka ay kula dhaban jirtay waxba iskama bedelin ayaga mooryantii u joogtay ciidanka way hadda qaar shaarar ka baxshay macguusay u baxshay waxa weeye marka ku tala gala inay bulshada sumeeyaan oo dad magacoodana sheeganayo qabiilkii iriskii iyo qorigii iriskii inta laga reebay macguusa majaxaafa loo gada la yidhi macguusay ku dagaalama waxa ay sheegayaan macguusaydana waa dad ayaga ka tirsanaa ma ahan wax ama shabaab siiyey ama bulshada dhibaataa oo lagu qabtay waa barnaamij iyo system iyagu ay abuurayaan oo iyagu wadaan oo xulo ku raadsanayaan weliba ha abuureene inay wax qabtaan diyaar uma ahaane waxay diyaar u yihiin inay cunno ku helaan hasan gurguurtaana kaar dambeeyo rabay inuu barnaamijkaas caalamka cunno uga raadsado gaalada ku beer lahawsado waxgaaga markana waxaan soo gelinayaa Nabadoon Golis oo isna ku sugan gobolka Hiiraan Nabadoon bal seed u aragtaa dhankaaga ugu horeyntii dawladda federaalka ah barnaamijka ay la timid oo ay leedahay jufooyin ayaan u adeegsanaynaa dagaalka waa mahadsan tahay adeermacan muxuu ahaay nimankaas waxaa ku kalifa qof kasta oo soomaali uu ka dheregsan yahay qof kasta oo soomaali oo caqli u saaxiiba waa ka dheregsan yahay waxaa ku kalifaya waa sawar yari iyo inay soo xirantay awoodihii shisheeye la isku hadlay jiray iyo sababta dhammaan inay waxaa soo xirteen kaar kasta waa soo xogtay kaarkii ugu dambeeyey ay u geysay kabar yaraani waxaan ahayn ma aha inuu maanta qabaail uu ka dhigto oo iska hor dhigo oo yiraa qabiila io dagaama oo dowladdeyda qabiila ilaalina waa waxa meesha ku jirin waa naflacaarinimo ma aha wax xikmada ku jirta ma aha watahay Nabadoon Guuleed maxaad raacinaysaa halkaas dhinacaaga bismillah horta waxaa ku kalifay marka u horreysa tabar bay ka raadinayaan oo waa kaashanhayaan ما داب الدجال كي أي مشاهدين تكوّدين أي كوجل درايستون أو كوجل يسوعين ويكاشن هيان دمت أكو كلفتي متبكله هذا مركي هريبة ماركتي سومالي ذا شف شف أوسامين دولة بانو لسيناريو لهم 4.5 بي وحقوق قيبشين قبل جوال بي وحقوق قيبوك للجوجيون وحقوق قيبشين وحكا وقيبي أو حكم بوي مركة هوري أي إنسان قبل قبل حقوق قيبشين دادكو هدو اسكو دوبانيها سومالي اسكو دوبانتهي قالوا ما بصو قشين هدين لكورو يا ودن كيايا لكن مركي هوري بي نكال جوجيسي ونمان كان دولتكو شاقة أيها سوى سمينستي ووحن عمكو سمينسة مركا هورتا بمبوني ويا آد بالله بمبوني إذا عد عائلها سيهدي لكونا كل سنين يراديها إيه بمبون أو جارهان هادا ضدك أيها الله نوالا مقالنا مقدشية ميرها الله مليه شوغا تبدرها بوضا يسيهين ويوهين لكن ضبرا بارو لوغا ديغا بمبوني تاس يد عائل داس يبين بين تاس أو قربها شوغا ومديها وركو ذا كدقا يسته مركا ماشا هاد دولدنا ماركتي كبابا شلتبا قالوا أنه ما تلقلت من صومالية الدولة كبيرتها النظام هي كالدن بين كي مادان مركا وحاني بمبوري وهي الدعاية تبردها دولة هذه اللي يكونون يهي وقالوا يهي وحيا رب ضنبان هدام الصوم قادمة تبردها دولة هي إنا ماشا دولة كتيرين وحاكمدة ماشي أيضا وحاق مقدشة هوتيل كي ماركتي الحياة صبح مع الموضوع هذي اللي يكونوا يهم المشاهدين تهيستي والإسكوب يهرين واحد عيلة شيئا هي المقعية الله بحين قرقر إيا الضنم إيا الدبان قراف إيا وإيا المحاس مارك في حيث انتها انتي مركي كل ماشي إسكوب كيرين أو حتى مارك في حالنا لقى كلمة يوضرون سواء صدري بقى صبح مع الموضوع إلا هو تلك اللوك الله بيقه يقول دوان وينينا باوعو إيا ميت شودي كالقران وادي مرك واحد تبرتوا واحد اللي يكررون يهاي وانت إن واحد بمبورين يدعي يدين حتى بمبورين تعرف المعركة بدك كل ما وريان وبدك يصيرهم كسر جيتا ويهي إن وتايوان كسر لبنانية إن بدون قوري إسلام رنتاس محد كل هذا هاي سياسة الدولة الفدرالية يكو أدن أديك سجى جفو أما دور جفو أو كم ذا إن قبائلك واحد كله يهاي هذا واحد سووا اللي يان أردنا ذاتك دولة دي صومالي هو عالم إنه الشيخان أيو عالم كوكا المين أي إنه مانتا صحبتي يدد في مساكين تهو أوارستان نفكر هذيا أنيقا وحان واركا إنه برامش صحوة أيي أداب هو أيي نحنوية ونقاق هو أيي سيدانهان ونقاق هو أيي برامش كاني وبرامش ورباهين تكوعد صدن كأصحيانه إذا قدر جددا هنا أضحي ومدوم ميل جيوغو ومدوم وحو ربشي يجيو يوال ويرهبتان كيس انبوه كهالله ياهي ما اهان برام يستحى يجيان نغا يشيغي يانا وليا شعبا كعاي عركا عربي وحباب بودا يا تسكي وادقالما يا شبابا لغبغمان يا عراج جيوغا برام يس امد الله وقودان اينا يو امد الله وقودان اينا يو اما شعب الله وقودان اينا يو امد الله وقودان اينا يو امد الله وقودان اينا واركا وتهي دق استيال ولي وحن دحم قورانينا برنامج كديرد جمعها او مانتا انو كو ايغينو دولده فدرالكا او دغالكي مدده دهر اي سو ودين ايغا اي عيدمدا شيشيها شيغيس اني او بدلايسو شار جفوين اما شار قبيل نبدون غوليس ساد لا سوتو دغالكا كسودا سوماليا وحا او كسو بلوداي اما كو دواقاي مدخويني هوره اي امريكان كابوش مركا لا ايغو برنامج كلا يرادو لا دغالنكا ارغغيخيسدا مشروع مركا لوغا سو دواقاي مرايكنكا ان مانتا جوفا سومالييد اي اودمتو سيد وركيسا اد اي اد دباتو كنقو كرتا قف كاستو او سوماليون او اوغيهي مانتا واخ دحاي مرايكن انو مانتا او يراادا قبيلان اسكو دفاعايا حس غرغورتن نينا اسو هدا تبرتيسا ووتيسا كوتشانا مالكا وا حمله مرايكن كو كسو بلاداي اجادا لدركي قبيلك مركا وا دد مساكين او مسلمينا dadka walaalaha mujaahidiinta ay la joogeen way la noolaayeen wayna ku dhaqmayeen saacadaha oo dagaalka keenay waa saacado raashin iyo loo qaybinaya abaaro oo ragga marka dagaalka lagu qaadayo waa rag ayaga dadka shacabka u qaybinayay raashin saacadahan loo qaybinayo marka Mareykanka marka xogashadaas u kaarka xogta dadka rayidka ama shacabka muslimiinta wax dan oo hayraato ugu ma jiraan waxa qofkaad weydiiso tiraadig oo maxaa ay ku jiro interest dhimasho mowgii wax kale nooguma jiraan uu leeyahy waxaa haddana macdaalika cadaan ah dadka dhaawac ahaa hadda qabiilka ahoo dagaalka intay geliyeen oo yar oo farakutuliska ah dagaalka intay galeen dhaawacooda ayagaa daaweysta maraykanuma daaweeyo diyaarad looma saaro baabuura lagu qaada waxaana ilaalin waxaana daaweeya dadka shacabka lacaga laga aruurinayo sida la socota dibadaha laga aruurinayo midda kale kama warhayo maraykan waxa ku dhintay iyo waxa kale shabaabka dhimana iyo shacabka dhimana waa isagu hal dhul bannaan uu doonayaa oo xukumo oo dhaqaalihiisa la ama garab maanta in qabaa-il soomaaliyeed yidhaahdo terorisma u dagaalamaya ama argagixisa la dagaalamaya wax jira ma aha wax maraykan uu wato oo argagixisa la dirira inuu maanta u dagaalamo qabiil wax adduunka ka jira ma aha waana wax lagu suuxgoobay dadkana waa dad hadda dagaalka hadda socdaa weliba dagaal hadda qabeel sida loo sheegaya qabaa-ilada wada galay ama galay ama qaarkaba galay ma aha waa dagaal iclaamiya waayo dagaal iclaamka laga dagaalamaya waayo waxaa inta qaradka iyo inta meedada iyo baraha bulshada iyo idaacadaha aad ay fadoojinayaan ma aha wax jira xataa qabiil guud ahaan dagaal galay ma jiro laakiin waxaa jira dad la diyaariyey oo qabiilka ka mida oo ciidamadii dowladda oo qaar dhar loo geliyay oo qaar oo laleehay ree hebelaatiin dagaalka kiciya cudda kiciya laleehay odayaal shidaal lagu shugtay dadka muslimiinta oo waxbagarashada oo awoodda lahayn ma aha kuwa dagaalka u heelan faa-idana ugu jirto ayaga naftooda hadda qaarkood qaxay ka bilaabeen goobaha qaarkood ay kasoo qaxeen wilaayadka xaggii usoo qaxayaan marka dagaalka dagaal qabiilka dan ugu jir waana magac xumadkii ugu xumeed maanta inaad maraykan aad washington ka difaacdeed gobolkaaga iyo baadiyahaaga iyo miyigaaga oo dhiigaaga uu ku hurto nin maraykan oo ku hurto waa wax ool xumo ah soomaalidana dhaqan uma leh islaanimadana dhaqan uma leh mana soo dhicin mana ku guuleysanayaan dad baa iska dhimanaya maahine dadka dibadaha joogaahona waa dad maraykanku shidaal ku shubta intooda badan waxaa ka duujinaya oo khayladaarta wadana ayaga u badan ma garan wa hagaag nabadon guuleed dowladda federaalk waxaa xusid mudan in dhowr bilood ka hor mar ay shireen guddiga amniga qaranka ururka lagu magacaabo ay sheegeen inay adeegsanayaan arbushaad oo mujaahidiinta ay arbushayaan adduunka san la socono dowladaha waxay leeyihiin ciidan la yidhaahdo ciidanka ka hortaga rabshadaha iyo arbushaadda marka maxaa dowladda federaalk iyadoo dowlad ah ku kalifi karaya bay kula tahay inay sidaas tidhaahdo waan arbusheynaa mujaahidiinta horta waddanka mujaahidiinta horta dowladka ah markii horta runta la ramo mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba marka inuu yidhaaho waa waxbaan arbusheynaa waxay cadanaysaa hadday inaysa maaragtay maba asagibaabale waxbaan arbusheynaada inaan wax qabsanno ma rabno oo shabaabka adkaano ma rabno tabartaana u diidaysa way la diri lahaadeen arbushaadaasaa marka maaragtay shacabka lagu qancinaya marka arrimo la yaabla weeye nimankaan haddii maaragtay xataa waxaa jira in soomaalidu dad muslimiina weeye geeskan afrikayna ku nooshahay dowlad badan oo kristan ah oo kenya iyo etoobiya ka mid yihiinna waa kula nool yihiin gaalada waxaa ka go-aan ah inaan dowlad muslimiya aysan geeska afrika ka dhalan ama dad muslimiinaba uusan ku noolaan hadda maaragtay waxyaalo badan bay horumareen ummad badan oo muqdisho iyo baydhabo iyo boosaaso iyo joogta ayaa saxumadii iyo gaalnimadii ku beertay laakiin ilaahay idankii mujaahidiinta ka hortegi doonta oo hadda kana hortagtay marka sidaas haddee laysu oron yahay arrinta weeye waxaa lala dirdahayaa diin la dir diinta muslimka lala dirdahayaa inaysan geeska afrika haddee ka dhalan gaaladu marka maaragtay ayagoo dana gaara hadda kalana leh oo dowlad walba gana dan gaara leedahay ayay waxay ka midaysan yihiin diinta muslimka la dagaalseeda iyo kitaabka alle in lala diriday ka midaysan yihiin ninka madaxweynaha sheeganaya baktigooda ninka usi jiray haddii lay ka horon yahay weye nin kale oo hadda wasiirka arrimaha gudaha waa kii lahaa maaragtay maxkamadaha shareecada islaamka waa ku xukuma waa in lasoo xiraa lasoo abjiraa nimankaasi gaalnimadoodan way cadaysteen ummaddu saaha u baraarugtay inaysa waxaan muslim ahayn dowladda sheeganaya waa tahay nabadon quri isla halkaas maxaad raacinaysaa arbushaada oo weliba uu ku dhawaaqay la taliyaha xasan sheekh ninka la yihaahdo xuseen macalim hadalkaas waxaa ka muuqanaya system dowladeed iyo horta arbushaadi labay kala tahay dowlad waxaa laga rabaa system arbushaad inay ka gudubto هذا أركو إد وحربوش يسوى إد هذا الرئي دولة اللي وحنا أربوش هنا إني سن واحد أودي واحد طلع فاجر شعبنا أي تيسن أود عيدنا أي تيسن نيادي يا معنوية نعيدا كيدو أي سلاحينا ومقاد من نفكر هاتين يا مركا وأن قيمت إذا عضوه الله غضا رقبا وروح وانا نقول يا قبيا كيين يضل يضدوح الوحرين يا من ما وطاي حاج عبد الرحمن حيري marka la eego dawladda federaalka iyo barnaamijkan ay warbaahinta aadka uga buunbuuninaysay ee la xiriira adeegsiga jufooyin waxa la socotaa Soomaalida dagaalo qabiil ayaa dhaxmaray qaar kood ba dhulal iska haysta ilaa iyo maanta dadka hadda horboodaya mashruucan waxa kamid ah kuwa hoggaamiye kooxaji ahaa oo ku lug lahaa dagaaladii qabiilka marka ee ku soo rageli kartaa in jufa Soomaaliyeed ay aaminto ee barnaamijkaas dibaato badan ka dhalata ma hadana waxa Ilaahay maadiisa qabiilka Soomaaliyeed in badan in fahmeen in gaalada fahmeen oo haddii wax u sheegaan wax ku soo taag ku diideen ee ka diideen horta Allaah xamdigiisa qoloyinka marka aan leeyahay aan wali fahmin oo la soo samara oo loo sheego oo wali ilbaxin islaamka dhaqankiisa soo raacan qabiil dowlad iyo dowlad islaam iyo dowlad gaalada ee dagaalama wax lagu ogyahay laakiin shacabka la adeegsado oo wax magaradka oo dabka la saaran dadka oo sidaas ku hogaaminaya odayaasha uunaha ha ka joogeen baan leenahay dadka shacabka la sinaan ha ka joogeen ilaahay fadliis waxa hadda qabiilooyin badan baa lagu dayay sidaan oo yidhi waa idi fahmay waan idi garanay waan idi baran dhaqankiina laga tagabaxay sidaasaa soomaalida laga rabaa watay aan siiyo nabadoon quuri nabadoon waxaa jirta waxyaabaha cusubna ka mid ah in xildhibaan ama wasiir ka mid ah dowladda federaalka ah uu yiraahdo markan annagoo reer hebel ah ee dowladda waxa la socota waxay ku dhisan tahay wax la yiraahdo 4.5 wasiir walba wuxuu sheegtaa inuu qabiilkiisa uun u shaqeeyo oo danahooda uu ka shaqeeyo haddiiba ay dhacdo marka wasiir saas lagu soo doortay see ku dhici kartaa in jufo kale oo aan qoladiisa ahayn marka loo eego habkay ku dhisan tahay dowladda federaalka ah loo dhinto oo warkiisa la yeelo horta dowlad dalka Soomaaliya dadka jooga ay qabiilada kala yihiin oogaana dagaalka ay soo dhacay laakiin hadda waa laga baxay ayagu marka nuucdo 4.5 ayay ku dhisan yihiin horta ninka wasiirka sheeganayay ma ahan jufadii uu ka tirsanaa nin u danaynaya ma ahan deegaankani u danaynaya ma ahan gobolkani u danaynaya ma ahan wuxuu rajo ka qabaa barnaamijkan cadaal laga sheegayo in cunno lagu helayo cunnadii uu marka sidii uu doonayo kula yahay sidaas aawey ruuxu rabaa inuu maaragta isu muujiyo inuu nin dadka wax u yahay oo dadku awal ay doorteen in cunnada wax looga siiyo una sidiisaba waa igu sawir inaan meesha tegay igu sawir xildhibaano iga qaraanqura fadhiyaa la sheegayo wareegayo marna cabaarna cararaya cabaarna geed soomanaya oo isku sawiraya oo leh waxa weyeedaa tagnay dadkii ay ka soo jeedeena ka dhuumanayoon aysan argi jirin oo ayaga ka baxaya watay nabadon guuleed maxaad raacinaysaa halkaas dhinacaaga horta reer hebel maaragtay qabiil dowlad kuma dhisanto dowladna ma ahan waxay ku tusaysaa annaga reer hebelah inaan meesha dowlad loo midaysan yahay oo maaragtay dadkii maaragtay fangarayn karto dadkii maaragtay dalkii iyo dadkii difaaci karta inaysan meesha ku jirin waa qabiile reer hebel iyo reer hebel dowladdii hore waxaa jirtay fanaaniintu waxay ku heesi jiraan gobonimo dhisan gobonimo dhisan qabiilnimo dhextaal kala dhowra maaragtay dowlad qabiil ku dhaqmaysa iyo reer hebel iyo reer hebel horta dowlad maaha wax macmilaho gaalo soo samaysa wey arrin la yaab la wey inuu hoos inta usoo noqdo yidhaaha annagoo jufa reer hebelah dagaalkana wax kama bedeli karto wayba sii burburinaysa waalu inaan meesha waxaa dad badan fahmaya inaan dowladiba ka jirine qabiilyadii inay ka jirto mar haddii xildhibaanadii leeyihiin annagoo reer hebelah annagoo reer hebelah hadda markii horena maaragtay markii hore gaalow dadka madan habaabiso waatii laba sano iyo barna haddii lay guranayeen meel loo fadhiyey waxaasaa laga shaqaynaya inaan soomaali midoobin oo qabiil qabiil u kala go-do oo gobol gobol u kala go-do oo laba gobol tuulada ku xigta ku dirto yidhaahan tuuladan annagaale iyo tuulada annagaale waa wixii federaalka haddii lay guranayay loo sameeyey waxba kama bedeli karto waa haddii lay guranayay dagaalka markii horeba wuu ku jiray nimankan ninkan xildhibaanka waa ku jiray wax ay ka bedelaysi karto midna ma leh wahgaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku dhownahay nabadon golis maadaama aad sheegteen in bulshada ee duulaan maskaxda ah iyo barbagando lagu soo qaaday wax badan oo aan sax ahayn la boonboonayo wax garadkii hadaa tihiin adinku ma wadaan wacyigelinta bulshada anaga waxaan u sameeyaynahay in 24 saac aan dadka wacyigelinno oo ahay aan uga digno sharta sharta nimanka maleegan uga digno ayaga ayaa 10 wiji ku socda oo hal wiji ku socon hal wiji kuma socdaan 10 wiji ku socdaan way la arkaan dadku meel yahana waa kala hadlayna wuxuu ahay shakhsi shakhsi ijtimaaciyana waa ula hadlaynaa insha allahu 4-10 saacna ula hadlaynaa qof qof koox koox waa u wacyigelinaa waana u sheegnaa kana daalimayna inta noo dhimanna waan insha allahu waa wuxuu ahay waa wacyigelinaynaa kana harimayna dadkeenaan u daymayno inuu cadow maamulso raashinkoy wacunaana arigooda noqdaan daawadoodana arigooda noqoto daawadoodanahay ayagu baawurtoodiyo ku qaadaan mareykanna hawadaas una soo dhaafin kama yeelaynaa karmaas waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay ciidamada dowladda federaalka ah ee ka dagaalamayay qaybo ka mid ah ee gobolka Hiiraan waxaa jirtay in ay dagaalami waayeen keligood oo waqtiyada qaar diyaarado ay hawada kala socdeen waxa kale oo xusid mudan in maleeshiya beeleed iyo dowladda federaalka isku khilaafeen cidda sheeganaysa haddii lacala toolo la qabsado iyo wixii la mid ah taasoo ay haatan aad arrinteeda ay u taagan tahay marka la fiiriyo in ciidamada dowladda federaalku aanay dagaalami karin keligood oo diyaarad ay la socoto oo diyaarad lagu wardiyeenayo ciidan noocaas ah ma lagu tiirsanaan karayaa oo jufo Soomaaliyeed ama dad tuulo degan oo Soomaali ah ma dugsan karaan askar noocaas iyagiiba loo wardiyeenayo su'aashaas waxaan siinayaa Nabadoon Golis horta Ilaahay mahadiis laba xiro isku muuqato isku aad ku taal oo afrikaanta aan joogeen ayaa in ay helicopter wax u kala gudbisa ma ahane ayay sulub iyo gaadiid isku maaragtay isku mari karin oo wax isku gurman karin marka waana la ogyahay in bayaaradu korka waardeysa ma ahane inaysa dagaalami karin nimankan haddii la ku ruuxiyo calal la uusta waa aqal xumo in lala safta iyo nasiibada weeye nin bayaarad waardeynayso oo markii bayaarad baasi tagta cararahayo ma aragtay duurka galahaya in lala safta haddii la ku ruuxiyo ma ahan mana lala safan karo yeyso ku tagtoodin baan leenahay ku qalban maxad raacinaysaa Nabadoon Xiiray ee halkaas joogta waxaan ugu baaqayaa lacagtii beenta ku bixinayaan saas ay yeelida looga soo qaada waxa ay leeyihiin xaq wax ay xoolahooda meesha ku bixinayaan ka fiirsadaano gaalada ku soo meelayna ka fiirsadaano waxay aqalbi wax sadaqo ah oo halaal waxooda kula baxaan hubaan qadkan beenta la sida sheego oo waxbaan xoreyn waxba ka saameyn laleeyahay oo ilmaha in la dulmay loo sheegaa ayuu meesha ma joogaan aniga caruurtiida ka mid ah haka fiirsadaan waxay ku bixinayaan meesha ku bixinayaan ka fiirsadaan hana ogaadaano ha is cag dhigaano xaqana ha taageerano waxay bixinayaan xaqa ku taageerano hadalkoodana iyo taladooda xaqa ku taageerano dulmiga iyo gaalada wareeg ay joogaan haka taxdeen san marne mujaahidda wax laga jaay wax laga fahmaa ligiiba laga baxay haweenka guryaha jooga salaam islaam ku dhaan gabadha waxaa cunugay ku tarbiyeeyay 8 sano xaquuqdii dadka ka qabeen baa looga ay ka qabeen baa looga qaaday kuwa ayaga laga qabay baa looga qaaday ammaan bay heleen maalin walba la dili jiray subax ka socda laan baan ku jirnay waxaan u baxnay nabad ninkii fahmay waa fahmay ninkaa fahmay mina allah fahamsiiyo horumar diineed baa gaadhay liiskaa naga nabad galay naga nabad galnay insha allah tacaala waana ku faa'iiday adduunya qaro saasan leh waa tahay Nabadoon Guuleed dhankaaga maxaa gabagaba ah nin ay diyaaraddu waardiyeenayso mala kaashan karaya oo mala dugsan karaya oo maslaxad ma ugu jirtaa jufo Soomaali ah horta Ilaahay mahadiis laba xiro isku muuqato isku aad ku taal oo afrikaanta aan joogeen ayaa in ay helicopter wax u kala gudbisa ma ahane ayay sulub iyo gaadiid isku maaragtay isku mari karin oo wax isku gurman karin marka waana la ogyahay in bayaaradu korka waardeysa ma ahane inaysa dagaalami karin nimankan haddii la ku ruuxiyo calal la uusta waa aqal xumo in lala safta iyo nasiibada weeye nin bayaarad waardeynayso oo markii bayaarad baasi tagta cararahayo ma aragtay duurka galahaya in lala safta haddii la ku ruuxiyo ma ahan mana lala safan karo yeyso ku tagtoodin baan leenahay ku qalban wa hagaag ugu dambeyntii xaggaaga ee Nabadoon Quuri maxaa dardaaran ah oo aad soo jeedinaysaa waxaan rabaa inaan laba qolaba la hadlo nimanka macaluusaneed la sheegtay oo awl ayaa ka tirsanaa iyo kuwa qaraabada ay leeyihiin oo tifirinaya wax raba inaan la hadlayn ama u sheego ama macaguus lay sheego ama shaaray sheego ama buuma siibo. Horta ogow kii hore askariga ahay oo gaariga saarada sharciyan ku xugun tahay, magaca la baxdo macaguus leedahay waxba kaama bedelayo. Ilaahay inta ka cabsatiyan ka laabta xoolihiina tartiib u dhaqda, abaar baa lagu jiraa. Kuwaa sidaasaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee shacabkan waxaan leeyahay, diyaarad dal laguma xoreeyo, nin soo ordana dal ma xoreeyo. Dal waxaa lagu helayaa mabda iyo aaminaad iyo wada joogis iyo iskutashiya lagu xoreeyaa. Dowladda federaalka nimanka sheegana ma hayaan. Waxaan leenahay ha ku kadsoobinina dhibaatada jirta, iska fiirsha, yaan qoraxda la idiin bixin. Awalaa soomaaliya dhowr sano abaara soo martay, maantana alaad laynkugu daro oo niman moryaan inta macaguusley looga soo baxsho guryihiina la keeno, ariga ha idinka qasheen, gabdhahana idinka kufsadeen, colaadna inay ku beeraan oo dhibaatadaas inkaga tagaan ayaa soo socota. Xaaladiina dib u eega, qiimeeya waxa jira, wixii hore usoo dhacana wax ku qiimeeya. Nin diyaarad hawada marayo ninkii asagu iska lahaayo samaystay fulinimo awgeed fuulil ayuu leeyahay, diyaarad aan cidimo wadinaan soo dirayaa. Hadday geesi hadduu yahay diyaaraddu soo raaci lahaa in marka hawada ka cabsadana dhulka waxaan ka tari maayo. Waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ku kalsoonin ilaahay, ha ku kalsoominina ilaahay uga baqa. Danihiina fiirsada, adduunyadiina fiirsada, cidda dantiinu ku jirto amnigiina sugayso, xaaladiina ka warqabto oo iyo cidda aakhiradiina badbaadinaysa la shaqeeyaan leeyahay. Waa tahay dhegeystayaal guud ahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diyaaradda Jimcaha oo maanta aanu ku eegeynay dowladda federaalka ah oo sheegtay in ay dagaalkii muddada dheer ay iyada iyo ciidamada shisheeye ku soo jireen u kaashanayso jufooyin Soomaali ah. Siyaasadda iyo qorshaha arrintaasi ay ka leedahay waxaa nagala qaybgalaya qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed, nabadoonka beesha xawaadle ee wilaayadda Hiiraan, nabadoon Cabdiraxmaan Xaaji Xiirey, nabadoon Axmed Cabdi Cismaan Goolis, nabadoon Xasan Aadan Nuux Quuri, iyo nabadoon Maxamed Axmed Guuleed. Tan iyo kulanti dambe, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجيري رعود أنت يا أحلى نشيد وزعري وسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حبنا يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شر ذات المحن أيها المسلمون